بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: التعريس بذي الحليفة، دقيتانك ذي الحليفة لقدقه وأما استراحة أما وحلا مذا لقدقه ويان ماشان. التعريس ونزول المسافر للاستراحة. وبالإسناد قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود عن ابن وهب قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: أبي وحويري بات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو بريي بذي الحليفة، ذي الحليفة أي بريي مبدأه في مبدئه بلوغيسي لحديسة أو صفرك، يعني ما كحق يذك السؤال أي في ابتدائه ظرف أهانا يمرك كنس بسنته في أي القدرة. وصلى وكت كذي في مسجدها، مسجد كذا وكت كذي ذو الحليفة مسجد كذا. ترجمة مرك يا حديث كمطابقة ذو حيتهاي ذو الحليفة إنه النبي كبر صلى الله عليه وسلم ما شاء مرك أو مكة هذا إحرام كينا إنه إذا كب اللعبي مسجد كذو الحليفة وكت كذي. طيب مرة مساعد كوشيغة يمرك وصلى في مسجدها ومسجد ذي الحليفة. وبه قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله عن سويد عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو في المعرس سقع معرس ماشى معرس جوغ ماشى لدقه بذي الحليفة ذي الحليفة بحذي ذا أتي ولوي من النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له حلويري إنك أذيغ ببطحاء مباركة ما البنان وادي لبركي أيات كسو أنتها أذيغ ووادي العقيق وادي مركو حوها وادي العقيق مركو وادي بركيسا يا النبي صلى الله عليه وسلم اللوغو شاقي ماشا مركو وليب الرواية كلاو حيلاذ هاي وابل أمريب وحالي رصلي في هذا الوادي المبارك وادي أن لبركي كتوكه وقل حجة في عمرة حجة عمرة كل حجرتان كل رواق وسيداس كو إهلالسه وكو حرمه أي الليري. وبه قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أناخ بالبطحاء بطحاء ما يشبنان كمدينة ذو الحليفة أي فريسيه هشيسة الذي بذي الحليفة ذو الحليفة وصلى بها وأنا كنت كذي. سدح ذا حديث بمركة معنيه وترجمه ذو الحليفة إن لدقو مسافر كحوغا انتو كن نستو قفك مدينة كبحايا ما يشعس مركة وكحرمضه. قال البيداء، بيداء المدينة، بيداء مركة وامال قل لما الدقان وبهجوية أو أنحوك أولين يا أصلك ليرى هذا معناها المفازة التي لا شيء بها ماشا لما الدقان أو أحبان كأولين، لكن ماشا هذا بيداء ذا الشيء واسم موضع ومال مقعد وعلم مركة واسم علم ومال ذو الحليفة كله أي بيداء لبه جري ومدينة يعني كله ذو الحليفة أنت أقبضاً أو مركة يعني أي سوء أرورتان أو حالك وذاتاً دي بيداء لإطلاقه بضنا بيداء ذاس علمك وهو مدينة أولو ويكبعه. طيب تاسن ويهد وحاو مركة أبابينا يعني. إلا بابينا وحاكينا يسحقين نبيه كحرم ذي صلى الله عليه وسلم أي أرور رواية أي سوء أرورتان وقارو حيليهن بيداء وكحرم ذي قارو حيلين مسجدك كحرم ذي مركي وتكذي قارو حيلين مركي ودابدي سفولي ودابد كرك وقرد عي أيا وحرم ذي saddexdana xadiid jamcinayaa jiro, nin walbaa wakhti wixii uu maqlay uu sheegay, kii markuu masaajidka ku jiray inuu xarmaday maqlay intii uu sheegay. Dadku waa badnaayeen, qayb kalena waxay arkeen markuu daabadda fuulay isagoo talbiyeysanaya intii ay sheegeen, baydaa markuu gaarayna intii oo kale ay sheegeen qayb kalena. Marka kullun akhbara bima shaahada, mid walbaa wixii uu arkay ama uu goobjooga ka ahaay uu sheegay mis diidayaan. Marka ibnu cumara laakiin waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray hadihi lbaydaa alatii takdibuunaha calaa rasuulilaahi sal allahu wasalam, baydaadan aad nebiga uga been abuuranaysaan rasuulka sala allahu calayhi wasalama ma uunan xarmanin ilaa cinda almasjid, ayuu uun ka xarmaday ma ahana. Marka isagu saasuu dhihi jiray, ogaalkiisa uu ka warramay, laakiin sida loo jamciyo xadiidkaas aan sheegay aa jamcinaya. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر وهو ابن شميل قال حدثنا أشعث وهو ابن عبد الملك عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ظهر كبو تكذي بالبيداء بو كتكذي ثم ركب وافولي وصعد جبل البيداء بيداء بورتيذ وكري وأهل بالحج والعمرة ماشا مركو كري أيو حج يا عمرة كرواقي حين صلى الظهر مركو الظهر كتكذي مركا أنس لبشا يوشيغي هل كان بيداء إنو النبي كحر مضي صلى الله عليه وسلم ماشا بيداء ذي إنو كحر مضي وحكى له شيغي وحيتهاي حج يا عمرة إنو كرواقي وأهل بالحج والعمرة وحي دليل تاينو قارن أو قارن qaarin macnaha waxay tahay xajkii cumradii waa isku daray rasuulka sal allahu calayhi wasalam. Sideedana nebiga xajkiisu muxuu ahaa? Saddex nooc oo axaadiitha soo aroortay. Jaabir oo kale wuxuu leeyahay ahalla bitawxiid, nebigu wuxuu ku dhawaaqay ifraad xaj keliya. Caaisha xadiidkeedii waa aragnay markii uu madiina maka ay u socdeen, waxay tiri laa nuraa ila alxaja, wax kale ma malaynaynin ilaa xaj keliya unbaan ogeyn. Xadiidkan hadda wuxuu tilmaamaa nebigu inuu qaarin uu ahaayo xajkii cumradii labada uu isku daray, wa ahalla bilxaji walcumra, waa nas sariix ah nebigu inuu labadaaba camalba uu kulmiyey. Riwaayo kale waxay leedahay qarana bayna alxaji walcumra, labadan marka waa la jamcin karaa. Waxaana lagu jamcinaya waxay tahay markii hore xaj keliya uu xirtay, Jibriila u yimid markaasuu yidhi salli fii hada alwaadi almubaarak, waadigan ku tuko, waqul xajatan fii cumratin, xaj iyo cumrana isku dar. Marka markii hore ayuu Jaabir sheegay wixii uu nebigu xirtay, markii dambena Jibriil ayaa nebigu wuxuu kula taliyey ku laguna amray inuu xajkii cumrada isku daro. Sidaas uu marka qaarin ku noqday markii dambe. Ama inuu nebigu mutamatic uu ahaa, iyada lafteeda riwaayaad laga fahmayaa jiro, laakiin riwaayaadka tamatuca marka la idlaaqo qiraanka laftiisa tamatuc waa la dhahaa. Aayadda ilaahay uu leeyahay faman tamatuca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu thalaathati ayaamin fi lxaji, aayadda faman tamatacada mutamatica keliya uma taallo, bal qofka qaarinka ana mutamatic waa lagu idlaaqaa maadaama hal safar uu ku gudanayo laba camal. Nooc raaxaysi abaa marka uu samaynaya. Ama inuu nebigu intuu cumraystay cumradii ka xalaaloobay oo xaj galay, abadan taas iyada qabci ma dhicin, sababtoo ah nebigu maba xalaaloobin sal allahu calayhi wasalam. Markii uu cumradiisa dawaafkii iyo sacyiga uu sameeyey, baaqi wuxuu ku ahaaday ixraamkiisa. Laakiin inuu tamaniyey oo jeclaystay, xadiidyada waa ku caddahay, law istaqbaltu min amrii ma stadbartu, waxaa iga soo tegay hadday ii dhinnaa lahaayeen cumraanba wax dhan ka dhigi lahaa yuu yidhi, waana xalaaloobi lahaa sal allahu calayhi wasalam. Marka labadaas Anas labadaasuu sheegay, oo qiraan inuu nebigu qaarin inuu ahaa, iyo wuxuu sheegay baydaa inuu ka xarmaday, baydaana marka isagaa ku arkay. Ayb, qaala alghuslu lilihlaali, qubayska loo qubaysanayo lilihlaali cinda alihlaal, marka la xarmanayo oo qofka ama xaj ama cumro iyo wax uu xarmanayo, cinda alixraam in la qubaysto. Wabihi qaala akhbaranaa Muxamed bnu Salamata walxaarisu bnu Miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmac wallafdu lahu, عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس وحاقب جري جعفر ابن أبي طالب غزوة موت وكل انت جعفر مركي الدنبا وحاق قرصة أبو بكر مركان مرك حجة الوداع وقصدان هذا حديث ووضع أبو بكر أقب أبو بكر مركي وكل انتين علي بقرصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال عليه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت وحيد شيء محمد بن أبي بكر الصديق محمد بن أبي بكر بيد شيء بالبيداء بيداء بكل شيء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رنت أبو النبي أشياء فقال وحير الرسول كمرها فر فلتغتسل هق بيسة ثم لتهلا هكو رواق ذمرك عمل كيدي أما نصدقي حلقة قادنا مركا ميشان إحرامك إنو قبيس العصنة كو قبيس كان مركا النبي أمر أيو فلتغتسل أوليه أمرك وأمر الندب وجوب ما وأيو قبيس واجب إنو ننهين يعني غفك هذا دي وحرم مضوء سوان قبيسانين بالاتفاق وحبينا إن كباب دنبي أو ننقلين وحنا أو ننكبابين اللي سكر وافق سين قرينا ذا مركا هالكاسو قبيس كان أي قبيسان أي سمرك قبيس أي طاهر سان أي سماه ويوارد الشيء ديجي أمشا أجوب ديجي أمشا ولي بما بباب إن بمزول ناشا سمرك محالك قادنا هوان تحائض يمد النفاس كجيرتو وحرم كران ويضو مرك أن طاهر أهين إحرام وسمي كرتان هدو مرك إحرام كي لطي ما ذو أي سميسو كلي الضوافك إسك إلالينه افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت طوافك طهاره باهن لكن انت كلي او قفكو يعني انه حرمضه تلبيه انه كدواقه من انه اذ مزدلفه بريو عرف وقوفك دي سميه كل ام باهن طهاره كلي طهاره وحي اوغ باهن اي كحبسمه وح طوافه ما سميه كرت يدو ان ظاهر نقنن مرها فرب ويرمرك فلتغتسلها قبيسة ثم لتهلا كبعدنا حرمته غيضوا ديقي قبتوا حرمكرتها وبه قال أخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي وهو أبو المنذر النسائي صدوق ربما أخطأ قال حدثنا خالد بن مخلد وهو أبو الهيثم القطواني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه أبي ومحمد بن أبي بكر إن كان رشيوة مركز عن أبي بكر ماشان مركز انقطاع كجرة وأي أبو محمد بن أبي بكر أو يعني أبيه أبو بكر دأو وغمق له مجارين وأي أبو بكر نبي والله بصنا يبلو كدم به إن كان نوحو رشي حجة الوداع حجة الوداع كذبنا النبي قال الله بلون الله صلى الله عليه وسلم مركا واحد لن مركا اسكت درتو أبو بكر مركا لمن هي سد حسنة ما لها سجرا سد حسنة نقف وحمك حفظ ذكره يعني مميزنا معها سادرت مركا رواية محمد بن أبي بكر عن أبيه انقطاع كجرا منقطعة سداس أيانا ويري أبو زرعة الرازي في كما في المراسيل طيب دار قطني لفتي سنة ساسة اللقاء وريه تحفة التحصيل كتابك ولي الدين العراقي وحوير إنه يصغر عن السماع من أبيه أبيه إنه كم مقلو وكيريه يعني كم مقلنا لقوه طيب أنه خرج حاجا وحوب حيصوع يعني حاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حجنا يا حجة الوداع ومعه امرأته هو أنت سبال لسعت أسماء بنت عميس هو يدي سؤال الخثعمية فلما كانوا بذي الحليفة مركي أهايين ولدت أسماء ويرشي محمد بن أبي بكر بيرشي فأتى أبو بكر ودريمي مركي إن رواية وحكم غيهن إلا إساق هذا ساس مرها إساق ورما أبو بكر مركي أكورنا لكن عدوا با أغشيه سواء أبو بكر وقت أو كم مغلم بقارن faataa abuu bakrin innabiya sal lla slam, abuu bakar nebigu u yimid, faakbarahu waa u sheegay, faamarahu rasuululahi sal lla slam, nebigu wuxuu amray an ya'murahaa inuu faro, an taqtasila inay qubaysato, uma tuhilla bilxaji ay ku dhawaaqdo, wa tasnaca ay samayso, maa yasnacu nnaasu dadka waxay samaynayaan, ilaa annahaa laa taduufu bilbeyti, laakiin kacbada ma dawaafayso. qaala gusl lmuxrim, muxrimka qubayskiisa, qofka xarman ma qubayso karaa? wuu qubaysan karaa siduu keeni doono. asalka in ishkaal arintaas ay gashana waxay ka imaanee muxrimku haddii uu qubaysto madaxa dhaqdo, timo iyo waxbaa ka soo gogo-ayo. qofka muxrimkaana dee inay timo ka gogo-aan ama uu timo iska xiiro ama uu jaro iyo lama rabo. meeshaasaa marka dadka qaar waxay is yiraahdeen armaynan u bannaanayn, tiiyuu marka ka hadlaa. wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid can maalikin can zayd bni aslam can ibraahima bni cabdillaahi bni xunaynin can abiihi can cabdillaahi bni cabbaas walmiswar bni makhrama labadooda annahuma ikhtalafaa, waxay isku khilaafeen, bilabwaa, meesha abwaa la yidhaha, waa meel magaceed makii madiine u dhexayso, hadda lafteeda abwaadaasun baa la dhahaa. abwaa ayagoo joogay iskhilaafeen. faqaala bnu cabbaasin, ibnu cabbaas wuxuu yidhi yagsilu lmuxrimu ra'sahu, muxrimku madaxiisa waa dhaqo karaa. wa qaala almiswaru, miswarna wuxuu yidhi laa yagsilu ra'sahu, ma dhaqaayo madaxiisa. fa arsalani ibnu cabbaasin, ibnu cabbaas ayaa idiray buu yidhi marka, haddaan ahay xunayn, cabdullahi bni xunayn aabihi, ilaa abi ayuub alansaarii, abu ayuubuu ii diray, as'aluhu anoo su'aalaayo can dalika arrinkaas. meeshaas marka waxaa laga qaadanaa masaale in la isku khilaafi karo, saxaabadu inay isku khilaafi jireen masaa'isha qaarkood. waxaa kaloo laga qaadanaa qof weyn oo cilmi leh in loo raadiyo masaladii la isku khilaafo, oo la yidhaahdo yaan naga cilmi roon, hebelaan naga cilmi roon, masaladii la su'aalo marka nacam. labadaas masale halkan waa laga qaatay. mid saddexaadna waa laga qaadanaayo in xaqa la raadiyo oo aan lagu kaaftoomin keliya, hebelna waa saxsan yahay, hebelna waa saxsan yahay. ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay hadday jirto xadiid, waxaa jiro culummadu yidhaahdaan laa asla lahu, oo dhahaya asxaabii ka nujuum, asxaabteedu xidigo oo kale waa, fabiayihi muqtadaytum ihtadaytum, kii aad ku dayataan waa ku hanuunaysiin. dabcan saxaabadu khayr iyo fadiilo iyo waa leeyihiin, hadyigoodana waa fiican yahay guud ahaan kulligood, laakiin markay laba saxaabi masale isku qabtaan, wixii xaq ka ah in la raadiyo waay. marka ibnu cabdilbar marka wuxuu yidhi waxaa la dhihi lahaa hadday sidaas jirto, miswarna wuxuu dhihi lahaa ibnu cabbaas anta najmun, kan kalena wuxuu dhihi lahaa anta najmun, fabiayina uqtudiya, keenii lagu daydaba waa isku mid. marka warkan iyo murankan iyo wax la raadintan iyo yaa toosan iyo yaan la raadininaa la dhihi lahaa anta najmun waana najmun fabiayina qtudiya, qofkii lagu daydaba waa lagu hanuuna ayuu dhihi lahaa. marka maadaama labadoodiiba masaladan oo kale mid un uu sawaabka haysto, kan sawaabka haaya marka in la ogaado yay isku dayayaan. faarsalani ibnu cabbaasin ilaa abi ayuub alansaarii, ayuu ii diray, as'aluhu can dalika, anoo su'aalaya arrinkaa, fawajadtuhu, waxaan arkay, yaqtasilu abu ayuub oo qubaysanayo, bayna qarnayil bi'ri, ceelka labadiisa gees. bayna qarnay albi'ri waxaa laga wadaa ceelka, wuxuu leeyahay labadiisa dhinac alwaax adag ama qori adag inta lagu dadbo ayaa mararka qaarna waxaa la suraa bahal marka giraan bakara la yidhaha albakara, oo xariga inta sidaas loo saaro, xariga marka iyadoo ku kor socona sidii marka taayar camal, bakaradaas marka qoriga la suro yaa yacni la yidhaahdaa marka bayna qarnayil bi'ri, ceelka labadiisa dhinac alwaaxa lagu dadbaayo waayo ama oo hadhow xarigana lagu soo jiidaayo, haddii la rabana bir inta la surto marka si fudayd oo u noqdo wadaanta jiidideeda. ayib, isagoo marka ceelka labadiisii dhinac qorigii ku dadbanaa buu maro saartay si aan loo arkin. Wuxuu rabaa marka, wahuwa mustatirun, isagoo is-asturaayo, isqarinaayo, bithawbin, maro isku qarinaayo oo qubaysanaa marka. Fasallamtu calayhi, waan salaamay, waqultu, waxaan idhi, arsalanii ilayka cabdullahi ibnu cabaas, iikaa soo diray, as'aluka, anoo ku su'aalaayo, kayfa kaana rasuulullahi sal alla slam yagsilu ra'sahu, nebigu sideebuu madaxiisa u dhaqi jiray, wahuwa muxrimun, soo xarman. Meeshaas marka waxaa laga fahmaa ibnu cabaas waa ogaa qubayska inuu bannaan yahay, ee wuxuu su'aalay qaabka u qubaysa jiray. Yani hal asaga waa u caddayd ba ibnu cabaas inuu qubaysku bannaan yahay, uu nebigu qubaysa jiray sal alla slam isagoo muxrim ah. Marka su'aashii muxuu u dhigay, ma qubaysa jiray ma dhihina, sidee u qubaysa jiray? Haddii marka sida u qubaysa jiray laga jawaabana, macnaheeda waa qubaystay, meesha waa ku jirtaana. fawadaca abu ayuub marka wuxuu dhigay yadahu, gacantiisa ayuu cala thawbi marada saaray, marada ayuu gacantiisa u saaray. fadada'ahu, waa soo raariciyey maradiiba, wax yar soo raariciyey si ay madaxiisa u arkaan. xataa badaa ilaa uu muuqday, yacnii ra'sahu, madaxiisa. uma qaala, wuxuu yidhi liinsaanin, qof, yasubu calaa ra'sihi, madaxiisa korkiisa ku shubaayey, biyaha ugu shubaayey, ayuu markaa yacnii ayuu ku yidhi biyihii iigu shub. uma xaraka ra'sahu, madaxiisii buu dhaqdhaqaajiyey, biyadayhi buu ku dhaqdhaqaajiyey labadiisa gacmood. fa aqbala bihimaa wa adbara, gacmihii buu markaa halkaas gadaalna waa gaarsiiyey, horena waa keenay. madaxu markii biyaha looga shubay sidaas iyo sidaasuu yidhi. ayib, bacdi riwaayaad marka inuu biyihii weliba ka saas uga tuujiyey iyo sheegahay. wa qaala, wuxuu yidhi, haakadaa ra'aytu rasuula allahi sal alla slam yafcalu, nebiga waxaan arkaa soo sidaan samaynaya, soo muxrimo sidan yeelayaan arkay. meeshaa marka waxaa xadiidku uu tilmaamay inuu muxrimku qubayso karo, soo xarman, madaxana inuu dhaqo karo, gelgelinta uu timihiisa gelgelinaayana inaynan dhib lahayn. wixii marka can qasdin iyo demala duus leeyahay, timo badanaa kaasoo daadanaayo, tartiib inuu madaxa u gelgeliyo ee uunan timo iska soo daadaadininaa rabaan. ee shaambo iyo dabcan de wax carfaayo oo udug looga qasdana ma u bannaana, saan arki doonno. qaala annahyu can ithiyaabi almasbuuqati, dharka la rinjiyeeyey, bilwarsi, lagu rinjiyeeyey waraska. warasku marka waa dhir nabaataadka ka mid oo maryaha iyo lagu rinjiyeysto, lagu rinjiyeysto. wazacfaraani, iyo zacfaraanka lagu rinjiyeeyo. fil ixraami, ixraamka dhexdiisa. yani wuxuu leeyahay iska reebidda layska reebay maryaha, zacfaraanka iyo waraska iyo la dhex geliyey ee la mariyey, iska reebida waqtiga ixraamka lagu jira dhexdeeda, iska reebida layska reebo. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata walxarith bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni alqaasim qaala xadathanii maalikun can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara qaala nahaa rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuu reebay, an yalbasa almuxrimu, muxrimku inuu labisto, thawban, maro, masbuuqan bizacfaraanin aw biwarsin, lagu rinjiyeeyey zacfaraan ama wars. meeshaas marka rag iyo dumarba xaaraan may ka tahay marada zacfaraanka la geliyey ama geedka warsiga huruudka, huruudda geedkeeda, rag iyo dumarba dharkooda inuu xaaraan miyay uga tahaa? oo xadiid abu daawuudna waa tilmaamaa arintaas ku sugan, naagaha laftooda marka in laga xarimay oo naagta niqaab iyo waxaa laga reebay markay xarmantaha iyo qufaasayn inay labisato, iyo tazacfur inay marada zacfaraan iyo waxgeliso. rag iyo dumar marka xukunkan waa ka siman yihiin. wa bihi qaala akhbarana muxamed bnu mansuur can sufyaana huwa bnu cuyayna can izuhriyi can saalimin can abiihi qaala su'ila rasuulu llahi sal allahu slam, rasuulka waxaa la su'aalay, maa yalbasu lmuxrimu, muxrimku muxuu labisanaa oo min athiyaabi dhar ah. qaala wuxuu yidhi, laa yalbasu lqamiisa, qamiis ma labisanayo. ka nebigu muxuu labistaayaa la su'aalay, wixii uunan labisanaynin ayuu ku jawaabay. xusnu ljawaab, waayo inta laga reebayaa yar la dabdi karaa oo la xadidi karaa, marka inta uuna labisanaynin u sheegaa. Marka laa yalbasu lqamiisa, qamiis ma labisanayo. Qamiis marka maxaa laga wadaa, shaati ama qamiisyadan caadiga, labadaba qamiis way yihiin. Wax marka gacan la geli gashta leh ee kor jirka uga imaado oo dhan qamiis. Qamiiska marka wuxuu ugu yahay waxaa la haleeshiina oo raacayo dhar kasta oo makhiid ah oo tolan. Dhar tolan marka la leeyahay baabkan markaan joogno, tolan waxaa laga wadaa dhar jirka ku cabiran oo markii la tolaayay jirka lagu qiyaasay, oo matalan gacmo uu leeyahay, lugo ayuu leeyahay oo kale. Waxaa soo gelay funaanadaha, shaatiyaalka, saraawiisha, garamada, kulli wax allaala wixii adiga jirkaaga ku cabiran ayaa loo jeedaa makhiidka. Ee ma laga wada maro harqaan la mariyey, ma laga wada marada darfeeda haddii laga harqaamo, laakiin maro furan ay tahay waa lagu wax dhiba madaha. walal burnusa, burnusna ma labisanayo. Burnus marka waxaa la yidhaha qamiiska iyo koofida iswato, ama shaatiga markay koofida ku xiran tahay. Yani wuxuu wataa koofi, yani koofidii iyo qamiiskii isku tolan yihiin. Dadkan maqaaribta hadda aada u isticmaalo u badanoo jillaabay dhahaan, jillaaba. walal burnusana ma labisanayo, wala saraawiila, saraawiilna ma labisanayo, walal cimaamata, cimaamadna ma labisanayo. marka cimaamada iyo burnuska labadooda maxaa la yskula sheegay meeshaan? aljamcu bayna alburnusi waalcimaamati waa tanbiihun calaa taxriimi kulli saatirin lilra'si makhiidan kaana u gayrahu, saasay dhaheen culimmadu. burnuska iyo cimaamada labaduba madaxay daboolaan soo maa, hal xaba maxaa loogu kaaftoomi waayey? waxaa loogu kaaftoomi waayey labadooda laba meelay ku kala dhacayaan. burnuskana wuxuu ku dhacaa shay makhiid ahoo tolan, cimaamaduna makhiid ma aha, cimaamad ma tolno, waa iska furan tahay cimaamada. marka madaxa waxaa loo diidaa in lagu asturo shay makhiid ah iyo mid aan makhiid ahayn, labadaba ma lagu asturi karo. marka labadooda in la sheego macno weynaa ku jira. marka sidaas marka culimada qaar ah haabkaas u toojiyihiyey. qaar kaloo khaaabi, alimaam khaaabi uu ka mid yahayna wuxuu leeyahay waxaa loo sheegay litanbiihi calaa annahu laa yajuusu taqdiyatu ra'si laa bilmuctaadi wagayrihi. cimaamada wuxuu leeyahay sida badan madaxa in lagu asturto waa caaday u tahay, burnus in madaxa la geliyana caado uma ahan sida badan. marka waxaa laga wadaa madaxa laguma dabooli karo shay muctaad ah iyo midaan laga caado dhiganin in madaxa lagu daboosho. meeshaas dambe, macnahaas dambe marka mas'ala ka soo baxayso. mas'aladu waxay tahay haddii qofka dambiil alaab intuu ku rito madaxa uu saarto ka war, dambiishu sida badan madaxa laguma daboosho maahan. dambiil shay madaxa lagu daboosho ma ahan oo lagu labista ma ahan. ma maxay noqonay marka qowlkan dambo khadaabi iyo siday ku wadaan mamnuuc waa agtooda. laakiin madhabka alimaamu shaafici waxaa agtiisa mashhuurka ah dambiisha iyo gacantaadood saas ku dhahda madaxa kor saarata iyo wax ma dhibayso waxaasoo dhan. waayo burnuska iyo cimaamada waxaa laysugu ag sheegay ay leeyihiin litanbiihi calaa taxriimi kulli saatirin lira'si makhiidan kaana uu gayrahu, makhiid iyo gayrkiis inaad saartaan la ogoleyn, maro caadi iska aan tolnayn iyo mid lagu tolay oo jirka ku lagu sameeyey koofi iyo wax lamid oo kale, midna lama xiro karo. laakiin wixii aan awalba labisba aan ahayn sida dambiil aad madaxa ku qaado oo kale, dallada, dallad haddii aad qoraxaad joogtaa dalladaa isticmaasha, madaxaagii dalladda waa kusoo dhaweysay, dalladda wax madaxa lagu labista ma aha maadaama aynan muctaad aynan ahayn, ma soo gelaysan. inkastoo dalladda iyada de aynan ku dheganayn madaxa, laakiin dambiisha iyo waxyaabahaasi ku mithaaliyaan. walaa thawban, maro ma labisanayo, masahu warsun ou taabtay, walaa zacfaraanun, zacfaraan ou taabtay, midna ma labisanayo, nin iyo naagna waa isaga mid xukunkan. laakiin wixii hore saraawiisha iyo baabkaas iyo naaguhu ayaga dharkooda caadigii iska labisanayeen, niqaab iyo galoofisa iska ilaalinaya. walaa khufaynina ma labisanayo laba khuf ilaa liman laa yajidu nacleyni, laba kabood qofaan helaynin maahani. Haddii uu laba kabood waayo, laba dacs qofka aan helaynin maahani, hadduu waayo khufkiisa waa iska qaada karaa. Khufka iyo dacska maxay ku kala duwan yihiin marka? Khufku waa dheer yahay, wuxuu qarinaa anqawga korkiisa, waa sidii iskaarbo ama buud oo kale waayo. Markaad lugta gelisid, anqawga korkiisa u gaarahna. Dacaskuna ciribtaada waa muuqataa iyo anqawgaada, marka dacaskaa la rabaa. Haddii dacas la waayo oo kale, qofku khuf waa iska labisan karaa. Wabitaali marka haddii qofka iyo loo ogolaaday buudku iyo khufku waxba isma dhaamaan badan. Ayib, laakiin muxuu samaynaa? fain lam yajid naclayni, laba kabood haddii uu waayo, falyaqdachumaa, ha gooyo labada khuf, xataa yakuunaa, ilaa ay ahaadaan, asfala min alkacbayni, labada anqow kuwa ka hooseeya. Wuxuu leeyahay laba kabood hadduu waayo khuf ha qaato. Khufkii muxuu ku samaynaa? Waa inuu ka gooyo marka anqowga inta ka hooseysa, yani ciribtuu ka jaraa, si uu marka u noqdo dacas oo kale, horhore uu u gasho karo. Haddii buud iyo wax lamida aada isticmaalaysana, inaad ciribta uga istaagto kabahan iskaarba. Haddaad ciribtooda dambe aada intaad ku dhejiso xagga dambe oo aada sidii dacas camal u gashato, waa kuwa oo qofku ku xaji karaan. falyaqdacuhumaa, ha gooyo, xataa yakuunaa, ilaa ay ahaadaan, asfala min alkacbayni, labada anqow kuwa ka hooseeyo. Meeshaas marka xadiid ibni cabaas, ibnu cumar xadiidkiisa waa kana. Xadiidka ibnu cabaas laakiin oo xajatulwadaac, walyaqdachumaa ma ku jirin. Qofkii dacs waayo, falyalbas ilkhufayn, bis hala gooyo ma sheegayo. Xanaabiladu marka waxay ku tageen, kaasay qaateen, waxay yidhaahdeen maadaama kan uu dambeeyey, waxay leeyihiin jaritaanka maba la samaynayo, wax la jaraayo malaha. bilidaafa ilaa dalika, jaritaanku maal ku cayaaridaaba ku jirtay leeyihin, idaacatulmaal meelahaasay marka la gaartay. Laakiin alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay ibnu cabaasna ma sheegin, ibnu cumarna waa sheegay, man calima xuja calaa man lam yaclam, marka ninkan ziyaadatu cilminuu sheegay. Waa la qaadanaa marka, waa la goynaa. Ibnu cabaas laftiisa riwaayadiisana nasaa'i keligiis wuxuu wariyey qadci, jumlatu lqadci waa u tegi doonaa. ayib, qaala aljubbatu fi lixraami, jubbadda ixraamka dhexdiisa qofka uu ku xiranayo, jubbad marka da waa jaakadda. wabihi qaala akhbaranaa nuuxu bnu xabiibin ilqumasiyu qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin huwa alqaan qaala xadaanaa bnu jurayj qaala xadaanii cataa'un can safwaan bni yacla bni umayata can abiihi أنه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أن رسولك أرك وهو ينزل عليه أسوى القسوة الدجينة أسوى القسوة الدجينة وحي أما قرآن ألم أن أرك أسوى الله وحيونا يا معنى. فبين نحن حل أنك بالجعرانة جعرانة أنكسقنين fabayna naxnu xilli annaga biljicraanati meesha jicraana aan ku sugnayn waa meel daa'if iyo maka u dhexaysa waay oo aada maka ugu dhow waannabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiguna fii qubbatin teendho uu ku dhex jiro fa ataahu lwaxyu waxyigii baa u yimid fa ashaara ilaya cumaru cumar baa ii soo ishaaray an tacaala ay tacaala kaalay fa adkhaltu ra'sii madaxaygaan geliyey alqubbata qubbadda fa ataahu rajulu nin baa u yimid qad axrama fii jubbatin bicumratin isagoo nin yacni ku xarmaday isagoo jubbad wata cumro xarmaday mutadammikhun bitiibin isku dharoobay baraf yacni diib marka mutadammikhun bitiibin yacni barafuun marka ama catar wuxuu ismariyey marka jurmi leh oo korkiisa ku dharooban faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow maa taquulu maxaa ka dhahaysaa fii rajulin nin axrama fii jubbatin jubba ku xarmaday soo jaakad wato id unzila calayhi alwaxyu, nebiga waxaaba lagu soo dejiyey waxyigii. Fajacala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu gudagalay yaqiu, inuu quurinaayo, lidalika kaagaa dirtiis. Fasuriya canhu, waa laga faydey. Faqaala, wuxuu yidhi, ayna rajulu ladii sa'alanii aanifan, aaway ninkii goor dhaweyd is-su'aalaayay. Fa utiya birajuli, ninkii ayaa loola yimid, waa loo keenay. Faqaala, wuxuu yidhi, ama aljubbatu, jubbadda, fakhlachaa, iska siib, jubbadda bixi. Wa ama aldiibu, diibku, faqsilhu, dhaq, iska dhaq. Thumma axdith ixraaman, ixraam cusboonaysiiyo, hadda kow soo xarmo min jadiid. Qaala abu cabdiraxmaan, alimaamu nasaa'i wuxuu yidhi, thumma axdith ixraaman, maa aclamu, ma ogi axadan axad, qaalahu yidhi, hayra nuux ibni xabiib, maahan, walaa axsibuhu maxfuudan, mana u malaynayo jumlada inay maxfuud tahay. Marka jumladan marka nakaara ku suganoo ama waa shuduuda ku jiro, jumladaas marka ixraam soo cusboonaysiiy, ruwaadda ma sheegin badankood. Ayib, xadiidkan marka masaa'il badan baa ku jirto. Waxaa ka mid a masaa'isha jubbadda inaan la ogolayn qofka muxrimka, aan la ogolayn ninka ragga ah. Waxaa kaloo xadiidkan ku jiro, haddii uu qofku ishilmaamo ama jaahil uu ka ahaa, ee uu dhar makhiid hoo dhar tolan oo libaas marka yacnii ixraamka aan loo ogolayn jaahilnimo darteed ama hilmaan dartiis uu labisto, marka uu ogaado waa iska bixinaa. Markuu iska bixiyana fidye ma laga rabaa mase lagama rabo? Wax fidye ah lagama rabo, sida loo badan yahay. Haduu mar jaahil naasi oo ah ma hilmaansan, laakiin waxa uu haleeyey uu jahliga ku haleeyey, hadday tahay itlaaf, timihii u xiiray, cidiihii u jaray, ugaar uu dilay, markaas hilmaan iyo hilmaan la-aan midna ma loo daynayo. Nacam, dembigaa ka dhacaayo hilmaan haddii uu sameeyey, laakiin waa laga rabaa, fidyada ma ka dhacayso. Masalada saddexaad oo xadiidkan ku jirta waxay tahay diibka, masaladiisa war badanaana ku jira. qofku haddii uu barafuun soo marsado qabla alixraam, thumma istadaama, kadib bacda uu xarmado, barafuunkii uu ka carfaayo isagoo muxrima, laakiin markuu marsanayay qabla alixraam uu marsaday, bacda alixraam atharkiiyaa ku yaallo, see noqonay meeshaasna. Marka culimo badan marka imaam maalik iyo uu ka mid yahay xadiidkaani qaateen, waxayna ku dhiseen qofka haddii uu barafuun marsado qabla alixraam, ee uu ku xarmado, waa inuu iska dhaqo, waayo faqsil canka waama diibu faqsilhu, kanay ka qaateen. Culimada kalena waxay leeyihiin, maya qisadan waa jicraana, waxay ahayd Xunayn markii laga soo laabtay xajatulwadaaci, baa nebiga sala allahu calayhi wasalam, caaisha ay leedahay, nebigan barafuun u mariyey lixillihi walixraamihi, markuu xarmanayaan barafuun u mariyey, markuu xalaal noqdayna waa u mariyey. Riwaayaadka qaar waxay leeyihiin wabiisu diib, diibka birbiriqiisa iyo yacni caraftiisa madaxiisaan ka dareemayne oo laga arkayn. Xadiidtaasaa ka dambeysay marka kan, haddii baab naskhi laga dhaafo xataa waa la jamcin karaayo, ninkan diibkiisu wuxuu ahaa diib zacfaraan, muzacfaru ahaa. Riwaayaadka qaarna waa laga fahmaa barafuun midabkan jaallehe zacfaraanka leh ayuu marsaday, kaas waayo marka wuxuu diidaa marka haddii ada zacfaraankuna horaan u soo marnay, walaa thawban masahu warsun ou zacfaraanu, marka jirka iyo dharkana isku mid waay. Marka ninkaani mutadammikhun bidiibinna, waa laga fahmaa diib uu isku dharoobay ayuu lahaa. Marka zacfaraanka dartiisaa loo dhaqaa maahane, diibka ma aha. Ta kale waxaa laga yaabaa ninkan fii ixraamihi inuu ku marsaday, waa la iska dhaqaa markaas, laakiin qabla alixraam riwaayaadkaas ansaxay ma looga tegayo. Taana marka masaladan marka waa ku jira, waa laga qaataa. Masalo kale laga qaadanayo waxay tahay jubbadda marka layska bixinayo, see loo bixinaa iyadana. Bacdi salaf waxay leeyihiin sida Ibraahim Nakhaci iyo kale, waa jeexa, iyadanana la jeexaa, saasuu uga baxaa marka. waxay leeyihiin jubbadda korkor ma loo bixinayo, sababtoo hadduu kor u bixiyo madaxuu daboolaa, madaxi baa daboolmaayo, waxyaabahaasay leeyihiin. aathaar noocaasoo badanna waa jirtaa, laakiin xadiidka marfuuca nebigu ma kala qaadina, wuxuu yidhi ama aljubbatu faqlacaha, iska siibaa leeyihi. siib marka la yidhaha shaati sida loo siiba unbaa loo siibaa, nacam. googoy lama dhihin, googooyintuna waaba maala waxaa ku jira idaacatu lmaal, waxaasna sharcigu ma amraayo. waxaa kaloo laga qaadanaa sunnadu inay waxyi tahay, waayo hadda hadalkan nebigu ninkan uu leeyahay ama aljubbatu faqlacaha ayaa loo waxyooday nebiga sal allahu alayhi wasallam, qur-aan ma aha marka. marka sunnada in loo waxyoon jiray nebiga sal allahu alayhi wasallam sida loogu waxyoon jiray qur-aanka, meeshaasna baxthi baa ku jira. qaala annahyu can lubsi alqamiisi lilmuxrimi, qamiiska labisashadiisa qofka muxrimka uu labisto iska reebidda la yska reebo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can naaficin can cabdillahi bni cumar anna rajulan sa'ala rasuula allahi sal allahu slama maa yalbasu lmuxrimu min athiyaab, ninka muxrimkaa muxuu xiranaa oo dharka ah. faqaala rasuulu llahi sal allahu slama laa talbasu lqamiisa, qamiis ha labisanina, wala alcamaa'ima ha labisanina, siiqadan waa nahyi marka, wala saraawiilaati ha labisanina, wala albaraanisa wala alkhifaafa ilaa axadun, qof ma aane laa yajidu nacleyni aan helaynin, falyalbas kufayni ha labisto, walyaqdachumaa asfala min alkacbaynina ha ka gooyo, walaa talbasuu shay-an ha labisanina, masahu zacfaraanu wala alwarsu. qaala annahyu can lubsi saraawiili fi lixraam, wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa cubayd ullaahi qaala xadaanii naaficun can ibni cumara anna rajulan qaala yaa rasuula allah maa nalbasu min athiyaabi, maxaan dharka ka labisanaynaa idaa axramnaa, qaala laa talbasu lqamiisa. wa qaala camrun maratan ukhraa alqumusa, camru bnu caliyin abu xafsi alfallaas, marna alqamiisa buu yidhi marna alqumus, wala alcamaa'ima wala saraawiilaati wala alkhufayni, yacni ma labisanayo ha labisanina, ilaa allaa yakuuna liaxadikum midkiin nacleyni inaynan u ahaanaynin, falyaqdachumaa ha gooyo, asfala min alkacbayni labada anqab wax ka hooseeya, walaa thawban masahu warsun walaa zacfaraanunna yuunan labisanin. qaala arukhsatu fii lubsi saraawiili liman laa yajidu lisaar, saraawiisha labisashadooda qofkaan isaar helaynin, hoosgunti yacni maro hoosta uu ka guntado, qofkaan helaynin inuu labisto surwaal. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xumaadu can camrin can jaabir bni zayd can ibni cabaasin qaala samictu nabiya sal allahu alayhi wasalam yakhdubu wahuwa yaquulu, soo qudbaynayaan maqlay oo dhahayo asaraawiilu liman laa yajidu lisaar, saraawiisha waxay u sugnaadeen qof aan isaar helaynin, walkhufaynina liman laa yajidu nacleyn, labada khufna waxay u sugnaadeen qofkaan helaynin laba kabood, lilmuxrimi oo muxrimka asaraawiilu liman laa yajidu alizaara kaan helaynin ayaa iska leh, waalkhufayni liman laa yajidu nacleyni lilmuxrimi, khufaynkuna waxaa iska leh qofkaan helaynin laba kabood, waxa laga hadlayana waa lilmuxrimi, qofka muxrimka. wabihi qaala akhbaranii ayuuba bnu muxamedin ilwazaanu qaala xadaanaa ismaaciilu can ayuuba can camri bni diinaar can jaabir bni zaydin can ibni cabaasin qaala samictu rasuula llahi sal sallam yaquulu man lam yajid isaaran, qofkaan helaynin, falyalbas saraawiila ha labisto, waman lam yajid nacleyni, qofkaan helayninna falyalbas khufayni ha labisto. sarwaalka marka ha gooya lama dhihin marka, sarwaalku laba lugooduu leeyahay, inta hoosta ka jaro meesha dhexda hoosguntii oo kale ha u duubsada lama dhihin, markaasa sidiisu isaga labisana, haddii uu labisto fidye ma laga rabaa? aimada waa isku khilaafsan yihiin, laakiin waxaa daahira inaan waxba laga rabin, haddii wax laga raba nebigaab u sheegi lahay sala allahu calayhi wasalam. annahyu can an tantaqiba almar'atu alxaraam, haweeneyda muxrimada inay niqaabato iska reebidda layska reebo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa laythu can naaficin can ibni cumara qaala qaama rajulun, nin baa kacay, faqaala yaa rasuula allah maadaa ta'muruna, maxaadna fare, an nalbasa inaan labisanno min athiyaabi dharka xaggiisa fi lixraami ixraamka dhexdiisa. Fa qaala rasuulu llahi sal lau slam laa talbasu lqamiisa wala saraawiilaati wala alcamaa'ima wala albaraanisa wala alkhifaafa ilaa an yakuuna axadun laysat lahu naclaani inuuna lahayn falyalbas ilkhufayna, ha labisto maa asfala min alkacbayn labada anqa waxa ka hooseeyo, walaa talbasuu shay-an ha labisanina min athiyaabi dharka ka mida masahu zacfaraan uu taabtay wala alwarsu walaa tantaqibi lmar'atu lxaraamu yaynan niqaabanin haweenayda muxrimadda ah walaa talbasi lqufaazayni qufaazaynna yaynan labisanin. xadiidtanna waa iska soo noqnoqone annaha hadba midba marka nooc ka mida daliilkeedu sheega. qaala annahyu can lubsi lbaraanisi fi lixraam, koofiyadaha qamiisyada ku tolan labisashadooda iska reebidda layska reebay ixraamka dhexdiisa. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can naaficin can cabdillahi bni cumara ana rajula sa'ala rasuula llahi sal lau slam maa yalbasu lmuxrimu min athiyaab faqaala rasuulu llahi sal lau slam laa talbasu lqamiisa wala alcamaa'ima wala saraawiilaati wala albaraanisa wala alkhifaafa ilaa axadun maahani qof laa yajidu nacleyni aan helaynin falyalbas khufayni walyaqdachumaa asfala min alkacbayn ha ka gooyo walaa talbasuu shay-an massahu zacfaraanu wala alwarsu. wa bihi qaala akhbaraanii muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim wa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaziidu wahuwa bnu haaruun qaala akhbaranaa yaxya wahuwa bnu saciidin alansaariyu can camri can cumara bni naaficin can abiihi can ibni cumara ana rajula sa'ala rasuula llahi sal lau slam maa nalbasu min athiyaabi idaa axramna qaala laa talbasu lqamiisa wala saraawiilaati wala alcamaa'ima wala albaraanisa wala alkhifaafa ilaa an yakuuna axadun laysat lahu naclaani falyalbas ilkhufayni asfala min alkacbayni ka hooseeya khufayn labada lugoo anqow ka hooseeya waa la jaraa waay macnaha. walaa talbasuu min athiyaabina ha labisanina dharka xaggiisa shay-an shay shayga oo masahu warsun o walaa zacfaraanun uu taabtay. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wa alihi wa saxbihi.